อาจารย์สธนาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาของสำนักพรหมศาสตร์นะครับท่านเล่าว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2520ท่านเดินทางไปทำธุระบางอย่างถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งก็ทราบว่าอาจารย์ธนาเนี่ยศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพรหมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดำคล้ำบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่โดยปกติเธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภาปราศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่ว่าเนี่ยเธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดๆคาวๆในยามดึกดื่นนี่ต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพ้อบ่นปวดร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะแต่พอเธอกลับมาถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วอาการป่วยของคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงเลยแต่ประการใดจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิดอาการที่กล่าวถึงนี้คุณพรแกเป็นมาถึง6เดือนแล้วงานการก็ไม่ค่อยจะทำมีแต่เพ้อคลั่งหงุดหงิดผายผอมลงมากเพื่อนของอาจารย์ธนาบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์พอจะช่วยรักษาได้เขาจะนำคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีหิ้งพระบูชามีห้องพระเมื่ออาจารย์ธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาวิชาการพรหมศาสตร์ทางด้านนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำการใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลของคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยนะก็เลยบอกให้เพื่อนไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการที่ได้ศึกษามานะให้ไปเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับคนไข้ก็เลยพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาโดยขอขันน้ำมาเพื่อทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์เริ่มพิธีโดยถวายสักการะกราบพระแล้วก็รำลึกขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวเสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งเทียนกำหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรเนี่ยมาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ำตาเทียนนั้นปรากฏว่าคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกทั้งเธอยังดิ้นรนครวญครางอย่าทำข้าเลยอย่าทำข้าเลยได้โปรดเธอว่าอย่างนั้นเธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องออกมาอีกปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้พร้อมก็ล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นห้องพระจนกระทั่งต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วทีนี้ก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆ อ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดหัวอยู่แล้วก็พูดจาอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำกันเลยเมื่ออาจารย์สอได้ตรวจดูถึงได้รู้ว่าวิญญาณตนนึงแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซไล่เลียงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่ซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ยถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่ง มาจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่วิญญาณกำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมทั้งกำกับด้วยเวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรก็คือคนไข้หญิงสาวนี่แหละเพื่อจะทำให้ถึงตายด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่วิญญาณของนายทองอยู่บอกทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานเนี้ยด้วยเงินค่าจ้างเพียง 2,000 บาทความจริงแล้ววิญญาณนายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพรเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์สอก็ถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมต้องสิงสู่ทำร้ายเล่าเขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อมาเข้าสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์สอก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในทองอยู่ว่าบาปเวรที่ทำที่มันจะมีผลอย่างไรที่เข้ามาสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองอยู่จงออกไปซะโดยดีเถอะอย่าให้ต้องทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์สอก็พูดให้ข้อคิดแล้วก็ขอร้องราวชั่วโมงเสร็จต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณของนายทองอยู่ก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนที่จะออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเหลือเกินเพราะเป็นวิญญาณพเนจรถูกหมอผีใจซามมันบีบบังคับให้กินอาหารสดๆคาวๆประดุจผีปอบตะกละตะกรามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้ม1ตัวเหล้าขาว1ขวดจุดธูป1ดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาวม้าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะได้ไปผุดไปเกิดและปวารณาตัวขอเป็นผู้รับใช้อาจารย์สอในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยให้เขาพ้นทุกขเวทนาเมื่อหมดกรรมจะได้ไปเกิดต่อไปอาจารย์สอก็สอบถามจากญาติคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่วิญญาณในทองอยู่แจ้งความประสงค์ขอได้หรือเปล่าญาติคนไข้ก็รับปากวิญญาณนายทองอยู่ยังได้ขอให้อาจารย์สอนให้ช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์สอก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีให้ท่านได้ช่วยจัดการถอดถอนทำลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึง3ครั้งวิญญาณนายทองอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้วต่อจากนั้นวิญญาณของนายทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์สอปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยพบคนที่ใจดีแล้วก็พูดจาไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์สอเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็หมดเรื่องก็เลยเตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณกลับบอกว่าเขาน่ะสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์สอที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาอยากจะคุยต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณนายทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอาจารย์สอยังไม่ได้ทำลายรูปหุ่นแล้วก็เรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้ซะก่อนที่วิญญาณนายทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทำอย่างนั้นขณะที่วิญญาณนายทองอยู่ออกไปจากร่างในคนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักเลยอาจารย์สอก็ต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อีกครั้งนึงโดยตั้งจิตปรารถนาให้ท่านได้ทำลายหุ่นแล้วก็นำจิตหรือว่าวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นก็อาจารย์สอก็ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมกับคนไข้หงายหลังหลับลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนๆญาติของคนไข้ก็ช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวบอกขอน้ำทานหิวน้ำมากพอเธอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจแล้วก็ถามเพื่อนๆและญาติว่ามาทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างย่อๆ คนไข้ก็ฟังด้วยความงุนงงพร้อมกับบอกว่าความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแหละแล้วก็เหมือนอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังได้รู้สึกหนักคล้ายๆกับมีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวานะอาจารย์สอก็จึงเห็นว่ายังคงมีอาการค้างๆอยู่บ้างก็จัดการรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์สอได้เดินทางไปธุระที่จังหวัดอื่นประมาณ3วันหลังจากนั้นก็ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกครั้งก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นก็ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างอาจารย์สอก็แนะนำให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาเธอก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์สอที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมนะครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวครับเรื่องปอบยายสาคือเรื่องนี้คุณสมพรเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก20กว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยที่หมู่บ้านของแกเนี่ยมียายแก่คนหนึ่งรูปร่างท้วมๆผมสีขาวสลับดำเกือบทั่วทั้งหัวชื่อยายสากลางวันแกไม่ค่อยไปไหนมาไหนญาติพี่น้องบอกว่าแกป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นหลายโรคนะแกมีลูกหลานเยอะบ้านแกอยู่ระหว่างบ้านของลูกหลานคนส่วนมากจะเห็นหน้ากันก็เพราะว่ามาที่ศาลากลางหมู่บ้านก็เพราะทั้งหมู่บ้านมีร้านค้าอยู่สองร้านอยู่กันคนละฝั่งแต่ก็ไม่ไกลกันนักวันหนึ่งคุณสมพรบอกว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองกำลังนั่งกินลูกชิ้นปิ้งอยู่ร้านค้าสายตาเหลือบไปเห็นยายสาแกเดินมาเหมือนกับไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรรองเท้าก็ไม่ใส่เดินมาทางฝั่งร้านค้าซ้ายมือข้างหน้าของแกมีรถสามล้อเครื่องจอดอยู่พอแกเดินเข้ามาใกล้สามล้อเครื่องที่จอดนิ่งอยู่กลับเคลื่อนที่ได้ปรากฏว่าคอของรถหักเข้าหารั้วเกือบจะชนรั้วเจ้าของร้านเขาก็วิ่งออกมาดูรถเขาก็มีหลายคนเห็นพฤติกรรมของแกแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงแปลกตอนนั้นมันใกล้ค่ำแล้วคนออกมาซื้ออะไรกินกันเยอะโดยเฉพาะศาลากลางหมู่บ้านเพราะอากาศมันเย็นสบายต่อมามีคนในหมู่บ้านป่วยตอนกลางคืนแกก็ไปเยี่ยมเขาไปถามสารทุกข์สุขดิบเขาตอนไปเยี่ยมเขาก็ยังแข็งแรงอยู่แต่หลังจากที่แกมาเยี่ยมก็อาการทรุดลงวันต่อมาก็ตายทำให้ชาวบ้านแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมตายเร็วจังตอนนั้นรู้สึกว่าคนแก่แถวบ้านจะเยอะมากคนโน้นป่วยคนนี้ป่วยแกก็ไปเยี่ยมเขาแล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดก็เกิดเขาตายต่อกันจากศพมาเป็น2ศพแล้วก็มีศพตายต่อกันมาอีกทำให้เป็นที่กล่าวขวัญกล่าวขานกันจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็หาว่าแกเป็นปอบพอมีคนป่วยจะป่วยมากป่วยน้อยเขาก็กีดกันไม่ให้แกไปเยี่ยมแต่ก็แปลกคนที่แกไม่ไปเยี่ยมมันไม่มีใครตายพวกลูกหลานก็เลยไม่ให้แกไปไหนคอยแต่ส่งข้าวส่งน้ำให้เพราะว่าแกยังมีมรดกอยู่แถมที่นาก็เยอะแต่แกก็มีลูกหลานเยอะเหมือนกันไม่นานแกก็ป่วยหนักชาวบ้านเขาก็ไปเยี่ยมแกแบบกล้ากลัวๆแขวนพระแขวนของขลังกันตามความเชื่อของตัวเองป้องกันไว้ก่อนเช้าวันใหม่ก็ได้ยินข่าวลือว่ามีคนไปเยี่ยมนะพอจะกลับยังไม่ได้ไปไหนแค่ลงมาที่ใต้ถุนบ้านก็ได้ยินเสียงยายสาสูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ได้สับเสร็จแล้วคืนนั้นก็มาถึงคือวันที่แกตายประมาณเกือบห้าทุ่มวันนั้นหมาทั้งหมู่บ้านหอนตอบรับกันเป็นพลวันไม่ว่าจะเป็นหมาบ้านหมาวัดเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่เกือบท้ายหมู่บ้านในงานศพแกก็เกิดวิปริตขึ้นเมื่อมีคนโดนผีเข้าคนที่โดนผีเข้าอายุประมาณสัก40กว่ากรีดร้องขึ้นมาแล้วบอกว่าทำไมไม่มีใครมาดูแลกู กูไม่มีที่ไปกูหิวข้าวเอาข้าวกับเหล้าขาวมาให้กูกินกูหิวคนในงานก็พากันตกใจถามว่าเป็นใครแกก็บอกว่ากูอยู่บ้านกูแล้วนี่ไงพวกมึงว่ากูเป็นใครสมัยก่อนนี้นิยมฆ่าวัวฆ่าควายเอามาลาบก้อยกินทั้งสุกทั้งดิบเขาก็จัดหามาให้แกทั้งสุกทั้งดิบข้าวเหนียวเหล้าขาวแกก็กินแบบหิวกระหายนะกินแต่ก้อยดิบจนหมดเกลี้ยงเหล้าขาวอีกแล้วแกก็ขอบุหรี่เขามวนหนึ่งพอดูดไปได้สักพักนางจีซึ่งโดนสิงก็สลบไปหายใจเหมือนใจจะขาดเสร็จแล้วก็มีคนมาพัดให้บ้างเอายาดมมาให้บ้างก็แปลกอยู่ที่ว่าตอนที่แกยังไม่ตายเนี่ยไม่เห็นแกดูดบุหรี่เลยพอเสร็จงานศพ3วันเข้าวันที่4ก็มีเสียงเล่าลือกันคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นเสร็จแล้วแกก็มาเข้าฝันลูกสาวบอกว่าแกอยากจะอยู่ในวัดอยากจะไปอยู่ใกล้ๆพระในที่นี้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสถิตมานานมากแล้วมีแต่คนศรัทธาแกบอกให้เอารูปแกไปแขวนไว้ที่บริเวณพระองค์นั้นเพราะแกนับถือแล้วก็ศรัทธามากตอนที่ยังไม่ตายอ้าวแกบอกว่าถ้าเอารูปแกไปไว้ตรงนั้นแกจะไม่ไปหลอกใครญาติก็นำความไปบอกเจ้าอาวาสวัดพระปรึกษากันกับชาวบ้านก็เอาแบบนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแกเดินตามถนนหนทางอีกแต่ก็แทบจะไม่มีใครไปไหว้พระกันเลยล่ะเพราะว่าบางทีมีคนเห็นแกเดินรอบบริเวณนั้นขนาดพระยังเห็นเลยเว้นแต่จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนจะไปกันเยอะทั้งกลางวันกลางคืนนั่นน่ะแกถึงจะหายเงียบไปผ่านไปได้ไม่นานแกก็มาเข้าฝันเจ้าอาวาสบอกว่าแกหมดกรรมแล้วแกจะไปแล้วอยากจะให้เจ้าอาวาสปั้นรูปแกไว้แทนรูปที่แขวนไว้เพราะต่อไปก็จะไม่มีวิญญาณแกแล้วนะให้ปั้นรูปแกไว้พอตอนเช้าเจ้าอาวาสก็เล่าให้ลูกบ้านฟังเพราะวันนั้นเป็นวันพระคนจะมามากกว่าปกติปรากฏว่าชาวบ้านไม่ตกลงเจ้าวาดก็บอกกับญาติว่าให้เอารูปไปทำพิธีสวดส่งวิญญาณแล้วก็เผารูปวิญญาณจะได้ไปสู่สุคติจากนั้นต่อมาหมู่บ้านก็เงียบสงบผู้คนก็หลั่งไหลมาไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองเหมือนเดิมหลังจากที่หยุดไปพักหนึ่งเพราะกลัวผีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนโน้นเวลาตรุษสงกรานต์ที่วัดจะมีคนเยอะมากลูกเล็กเด็กแดงก็ไปอยู่กันที่วัดแล้วก็มีของขายกันที่ลานวัดนั่นแหละมีเงินก็ซื้อกินกันไม่มากไม่ไม่กินกันพอหอมปากหอมคอเงินทองในสมัยนั้นหายากเด็กๆใช้เงินกันแค่สลึง2สลึงเท่านั้นน่ะซื้อลูกอมกินหรืออย่างมากก็บาทนึงฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยถ้าเทียบกับสมัยนี้ถ้าเด็กคนไหนไม่มีเงินก็มีข้าวต้มเครื่องเลี้ยงข้าวต้มหมูข้าวต้มปลาหรือไม่ก็เป็นผัดไทยวัดเขาเลี้ยงบางทีก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มจืดต้มยำนะช่วงนั้นคุณสุดาโตเป็นสาวแล้วแม่ของแกเป็นคนหนึ่งที่จัดการตั้งโรงทานเรียรายออกเงินกันไปซื้อของแล้วก็ช่วยกันทำเพื่อทำบุญทำทานไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็กินได้กันทั้งนั้นจะมีเลี้ยงวันละอย่างหมุนเวียนกันไปแต่บางทีก็เข้าต้มถึง2วันเลยเขาจะทำบุญกันหลายวันทำติดต่อกันอีกทั้งมีพวกหนุ่มๆสาวๆเล่นตรุษสงกรานต์กันด้วยสาวๆก็เป็นคนในหมู่บ้านส่วนหนุ่มๆนั้นจะมาจากต่างบ้านปีนั้นมีเรื่องแปลกก็คือเมื่อเล่นสงกรานต์กันถึงวันที่3สายๆของวันนั้นหลังจากทำบุญกันไปได้แล้วไม่นานนักมีวิญญาณดวงหนึ่งเข้าสิงป้าเนืองแกเป็นแม่ค้านั่งขายของอยู่ขายอยู่ดีๆก็ผีเข้าแกตัวสั่นนั่งหลับตาพูดคนก็มาดูกันอย่างรุมร้อมรอบตัวแกเลยมีคนบอกให้นั่งลงก็นั่งกันไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็อยากจะรู้อยากเห็นตอนนั้นคุณสุดากำลังอยู่กับแม่ที่โรงครัวต้มข้าวต้มกันพอรู้ก็รีบวิ่งไปดูกับเขาด้วยป้าเนื่องไม่ได้บอกว่าตัวเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าบอกว่าสงกรานต์ปีนี้จะต้องมีคนตายได้ฟังก็ตกใจกันมากคนก็ถามว่าใครต้องตายอ่ะตายเพราะอะไรก็มีเสียงพูดว่าไอ้กูนมันชะตาขาดมีคนถามอีกว่าไอ้กูนลูกใครเพราะว่าที่บ้านหมู่บ้านเนี้ยมีชื่อกูนอยู่2คนคนนึงอยู่บ้านเหนืออีกคนบ้านใต้เสียงบอกว่าไอ้กูนบ้านใ มีคนถามว่าจะตายยังไงมีใครทำให้ตายหรือว่าป่วยตายเสียงก็บอกตายหงได้ยินเท่านั้นก็หนาวสั่นกันไปตามๆกันพอมีคนถามว่าคนบอกนี่เป็นใครชื่ออะไรอ่ะผีออกไปเลยนะไม่บอกอ่ะปานเนื่องหงายหลังพลึงทีนี้ไม่เป็นอันเล่นสงกรานต์กันแล้วลือกันแซดเลยมีคนไปตามหาตัวในกูลแต่ไม่เจอเขาก็ได้แต่บอกพ่อแม่ของเขาบอกญาติพี่น้องของเขาในกูลคนนี้อายุรุ่นหนุ่มบวชเรียนแล้วเมื่อปีก่อนหลังจากที่ไม่ต้องเป็นทหารเพราะจับสลากได้ใบดำกำลังสบายอกสบายใจเที่ยวเตร่อย่างสนุกสนานวันนั้นเขาไปเล่นสงกรานต์ที่หมู่บ้านใกล้ๆสมัยนั้นหนุ่มๆในหมู่บ้านนี่จะไปเล่นสงกรานต์ที่อื่นส่วนหนุ่มที่อื่นก็มาเล่นกับสาวๆในหมู่บ้านเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กันน้องชายของนายกูลเนี่ยอายุ14ปีก็เป็นห่วงพี่ชายก็ไปตามหาตัวพี่ชายที่วัดหมู่บ้านใกล้ๆเพื่อจะเตือนให้เขารู้ตัวไว้ก่อนแต่ไปตามหาแล้วก็ไม่เจอปั่นจักรยานไปอีกหมู่บ้านไปที่วัดอีกแห่งนึงก็ไม่เจอตามหาไปทุกวัดก็ยังไม่เจอก็ต้องกลับบ้านแจ้งข่าวให้พ่อแม่ที่เป็นห่วงรู้ทางบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงกันก็ได้แต่รอให้เจ้าตัวกลับมาเองซึ่งก็คงจะเป็นตอนเย็นๆค่ำๆนั่นแหละพ่อแม่นะวันเกรงเหลือเกินว่าลูกชายจะไปมีเรื่องมีราวกับใครเข้าๆเพราะว่าลูกชายเป็นคนค่อนข้างใจร้อนวู่วามชอบใช้กำลังมากกว่าสมองคนในหมู่บ้านพอเจอหน้ากันในวันนั้นก็มักจะถามกันว่ามันรู้ตัวหรือยังหมายถึงนายกูลเขายังไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้กลับบ้านค่ำมืดมากแล้วท่ามกลางความกระวนกระวายห่วงใยของพ่อแม่เขาก็กลับมาพร้อมกับเพื่อนๆไม่มีใครเป็นอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ดีใจกันใหญ่ได้รีบแจ้งข่าวสำคัญให้เจ้าตัวรู้เขาได้ยินได้ฟังแล้วกลับหัวเราะหาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเขาไม่เชื่อว่าผีที่เข้าปะเนื่องบอกข่าวนะจะเป็นจริงเป็นจังอะไรขึ้นมาพ่อแม่ทั้งห้ามทั้งขอร้องให้เขาอยู่บ้านอย่าได้ออกไปเล่นสงกรานต์เลยแต่เขาไม่เชื่อแถมยังบอกว่าคนเราอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายทั้งนั้นนะกลัวทำไมเที่ยวให้มันมีความสุขดีกว่าเขาก็ไปเล่นสงกรานต์แล้วเย็นก็กลับบ้านก็ไม่เป็นอะไรแต่พอสงกรานต์วันสุดท้ายนั่นเองเขาก็หายตัวไปโดยที่พรรคพวกที่ไปด้วยกันก็ไม่รู้เขาหายไปตอนไหนก็เล่นสงกรานต์กันอยู่ที่วัดใกล้หมู่บ้านดีๆจู่ๆเขาก็หายไปจักรยานของเขาก็หายไปด้วยค่ำมืดเพื่อนๆรอกันไม่ไหวก็ต้องกลับหมู่บ้านก่อนแจ้งข่าวให้ทางบ้านรู้พอรู้กันแค่นั้นก็แทบจะเป็นลมกันทั้งพ่อทั้งแม่ถามพวกนั้นว่าไปมีเรื่องมีราวกับใครหรือเปล่าเขาบอกไม่มีเล่นกันดีๆไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ว่าคนเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็ออกตามหากันถามใครก็ไม่มีใครเห็นเขากลับมาถึงบ้านราวเที่ยงคืนเมาเพียบมาเลยบอกว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนเก่ามากว่าจะปั่นจักรยานมาถึงบ้านได้ก็ล้มลุกลุกคลานมาตลอดทางสะบักสะบอมหน้าตาถลอกปอกเปิกน้าชายก็ถามว่ากินเหล้าเมาขนาดเนี้ยมากขนาดเนี้ยทำไมเขาก็ตอบว่าไหนๆจะตายแล้วก็ขอเมาให้มันเต็มที่ไปเลยพอเช้าลุกไม่ขึ้นเพราะว่าระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหน้าตาแข้งขาบวมปูดสงกรานต์ผ่านไปเขาก็ยังอยู่ดีไม่ได้ตายโหงตามที่ผีบอกนั่นแสดงว่าผีหลอกคนให้หวาดกลัวหวั่นวิตกทุกข์ร้อนนอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจกันไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่ตัวในกูลเองที่บอกว่าไม่กลัวแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเขาก็หวาดผวาอยู่ไม่ใช่น้อยไม่อย่างนั้นเขาไม่หนีเพื่อนไปกินเหล้าจนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างนั้นกินเหล้าให้เมาเพื่อจะดับความกลัวส่วนผีที่มาหยอกมาล้อเล่นนั้นเป็นดวงวิญญาณของใครเนี่ยไม่มีใครตอบได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆแปลกอันอย่างนี้สิเขาเรียกว่าผีหลอกจริง หลอกว่าจะตายมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้คุณวิไลเล่าให้ฟังครับป้าของแกชื่อน้อยอายุ50ปีเป็นคนอ้วนอยู่บ้านไม่ค่อยได้ทำงานทำการอะไรเพราะว่าลุงทำงานโรงงานมีเงินเดือนกินก่อนโน้นเนี่ยป้าผอมมากพอแต่งงานแล้วท้องลูกคนแรกแต่ลูกคลอดออกมาแล้วก็ตายตั้งแต่นั้นมาป้าก็อ้วนเอาแล้วก็ไม่มีลูกอีกเลยแม้ว่าจะไม่ได้คุมกำเนิดแล้วก็อยากจะมีลูกกันมากก็ตามป้ากลุ้มใจที่ไม่มีลูกพอกลุ้มก็กินเข้าไปก็เลยอ้วนแล้วก็ลดยากทำยังไงก็ไม่ผอมป้าก็เลยปล่อยก็เลยอ้วนเรื่อยมาจนอายุ50ป ป้าเพิ่งจะรู้ว่าลุงไปมีเมียเอาไว้อีกคนนึงแอบมีไว้นานแล้วจนมีลูกสาวด้วยกันคนนึงแล้วลูกสาวกับเมียคนใหม่ของลุงโตแล้วเนี่ยเข้าเรียนอยู่ป.4พอป้ารู้เขาเท่านั้นก็เสียใจมากหาทางออกไม่ได้กินยาฆ่าตัวตายป้าจากโลกนี้ไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับบ้านนั้นก็เลยปิดตายเพราะว่าหลังป้าตายลุงก็ไปอยู่บ้านเมียใหม่ไม่ได้หวนกลับมาบ้านเก่าบ้านก็ถูกทิ้งร้างไว้นานไม่มีคนดูแลพอดีในปังพี่ชายของวิไลในเดือดร้อนที่อยู่แม่ก็โทรศัพท์ไปถามลุงว่าบ้านหลังนั้นถ้ายังไม่กลับมาก็จะขอยืมให้พี่ชายคุณวิไลอยู่ไปก่อนเพราะว่าบ้านแตกแสแดกขาดเมียไล่มาจากกรุงเทพลุงบอกจะอยู่ก็อยู่ได้อยู่ไปก่อนตอนนี้ยังไม่คิดจะเอาบ้านทำอะไรอยู่ไปเลยพี่ชายก็เลยได้อยู่บ้านป้าน้อยอยู่คนเดียวไม่กลัวผีป้าน้อยตอนมีชีวิตอยู่ไม่ชอบพี่ชายคุณวิไลสักเท่าไหร่พี่ปันเนี่ยนะเพราะว่าพี่ชายเคยขอยืมเงินป้าน้อยไป 30,000 เสร็จแล้วไม่ยอมใช้คืนอ้างว่าไม่มีจริงๆแล้วพี่ปันนะดูเหมือนจะไม่เคยมีเงินมีทองเพราะเป็นคนชอบเล่นการพนันกินเหล้าเมายาคบเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาแต่ยามที่เขาเดือดร้อนไม่มีเพื่อนคนไหนช่วยใดเลยต้องสมสารกลับมาบ้านมาหาแม่ให้แม่ช่วยเขามาอยู่บ้านป้าน้อยก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรตอนนี้ข้าวปลาอาหารหิวก็กินที่บ้านแม่ไม่มีเงินก็แบมือขอแม่บุหรี่หมดก็แม่อีกแหละไม่ว่าอะไรก็แม่ทุกอย่างคุณวิไลคิดว่าที่พี่ชายเสียคนก็เพราะแม่นั่นแหละแม่ตามใจพี่ชายมากคอยช่วยเหลือทุกอย่างจนกระทั่งเขาไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองช่วงที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยนี่เขาใช้เงินไปมากแล้วก็เรียนไม่จบซะอีกด้วยน่าอนาถจริงๆพี่ปันอยู่บ้านป้าได้ไม่ถึงเดือนก็เกิดเรื่องเขาว่าป้าน้อยมาหาเขาถึงที่นอนมาบอกให้เขาหาเงินใช้หนี้ไม่งั้นจะไม่ให้อยู่บ้านเขาก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าป้าน้อยตายไปแล้วจะเอาเงินไปใช้อะไรกับใครพี่ปันก็บอกว่าเขากลัวป้าน้อยป้าน้อยเป็นผีเขาไม่อยากอยู่บ้านป้าน้อยแล้วแม่ก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าไม่อยากอยู่บ้านป้าน้อยก็ให้กลับไปอยู่บ้านแม่คับแคบแต่ก็อยู่กันได้ให้เขานอนห้องเล็กเขาไม่ชอบนอนห้องเล็กเขาก็เลยแข็งใจอยู่บ้านป้าน้อยอยู่นั่นเขานอนตื่นสายโด่งยังไงก็ไม่มีใครว่าเพราะถ้านอนที่บ้านบางทีเขาอาจจะโดนแม่ปลุกให้ตื่นอาจจะโดนบ่นด้วยที่นอนตื่นสายต่อมาเขาฝันอีกว่าป้าน้อยมาทวงเงินอีกให้เอาเงินนั้นทำบุญกรวดน้ำให้ป้าน้อยด้วยถ้าไม่ตามที่บอกอย่าอาละวาดว่างั้นพี่ชายก็บอกแม่ตามฝันแม่ร้อนใจจนต้องจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณป้าน้อยว่าแม่ยังไม่มีเงินขอผัดผ่อนไปก่อนป้าน้อยเข้าฝันแม่ในคืนนั้นเลยบอกว่าไม่ต้องการเงินแม่แต่ต้องการเงินจากเจ้าปันงานนี้แม่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่ต้องเอาเงินมาใช้หนี้แทนลูกเลิกเสียทีไอ้การทำอย่างนั้นเพราะว่าลูกชายเนี่ยโตมากแล้วให้หัดรับผิดชอบตัวเองซะบ้างแม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็บอกพี่ปันให้รู้เรื่องนี้นะพี่ปันไม่รู้จะหาเงินที่ไหนใช้หนี้ป้าน้อยพอเขาเมาเขาก็เลยบ่นด่าป้าน้อยหาว่าตายแล้วยังมาทวงหนี้สินอยู่อีกผีไม่อยู่ส่วนผีคืนนั้นเองป้าน้อยมาหาพี่ปันมาบีบคอเสียปางตายเขากระโดดบ้านวิ่งไปที่บ้านแม่ร้องเสียงหลงกลางดึกนั่นแหละเขาไม่ยอมกลับไปอยู่บ้านป้าน้อยอีกแล้วก็ไม่ยอมไปเหยียบบ้านนั้นด้วยนะคุณวิไลกับแม่ต้องไปช่วยกันขนของกลับบ้านบ้านนั้นก็เลยถูกปิดตายอีกครั้งหนึ่งบ้านที่ถูกปิดตายไม่มีคนอยู่เกิดมีคนเห็นว่าป้าน้อยนั่งอยู่หน้าบ้านในคืนนึงนั่งอยู่แล้วหมาละแวกนั้นมันเห่าหอนกันโหยหวนน่ากลัวหน้าขนลุกเป็นอย่างเงี้ย3คืนติดกันพี่ปันน่ะกลัวป้าน้อยมากไม่กล้าย่างกลายไปแถวบ้านป้าน้อยอีกพยายามหลีกให้ไกลเถอะเขาถามแม่ว่าทำไมป้าน้อยไม่ชอบเขาอ่ะแทนที่แม่จะตอบก็กลับย้อนถามเขาว่าก็แกไปทำอะไรให้ป้าน้อยเขาไม่ชอบล่ะพี่ปันน่ะทำเอาไว้เยอะนอกจากยืมเงินแล้วไม่ใช้ก็ยังหยิบเอาสร้อยคอทองคำไปขายแหวนอีกวงเพราะว่าพี่ปันน่ะเคยไปอยู่เป็นเพื่อนป้าช่วงที่ลุงทำงานกะกลางคืนเขาก็เลยเข้านอกออกในบ้านนั้นได้ป้าน้อยหลอกหลอนพี่ปันไม่ลดละแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้านนั้นแล้วก็ตามเขากลัวมากป้าในกดดันจนพี่ปันต้องไปทำงานเอาเงินมาใช้หนี้ป้าโดยทำบุญถวายวัดเข้ามูลนิธิของวัดตั้งแต่นั้นพี่ก็ทำงานเรื่อยมาเขาโดนผีป้าเนี่ยกดดันจนมีงานทำเป็นหลักรู้จักจัดการกับชีวิตด้วยตัวเองได้แม่ก็ยังแปลกใจจนทุกวันนี้ว่าเขาได้ดี